मुझे पहली दफा तन्हा मैं हो गया यारा, ऐसा लगा मुझे पहली दफा तन्हा मैं हो गया यारा। हूँ परेशान सा मैं, अब ये कहने के लिए तू जरूर सा है मुझको जिंदा रहने के लिए। हाँ तू जरूरी सा है मुझको जिंदा रहने के लिए। ऐसा लगा मुझे पहली दफा तन्हा मैं हो गया यारा। के आंखों में दिल मेरा जब करीब आऊं तेरे, देखूं मैं जब भी आईना, हाँ तू ही रूबरू रहे मेरे। इश्क की मौज में आजा बहने सा है मुझको जिंदा रहने के लिए। हाँ तू जरूरी सा है मुझको जिंदा रहने के लिए। ऐसा लगा मुझे पहली दफा तन्हा मैं हो गया यारा।